أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: Buyuruyor ki bu takva kimde olursa fe innehu zeynün li emrihi. Kim ki Allah'tan korkar, emirlerine imtisal eder, yasaklarından kaçınırsa bu onun için bir zinettir. Her şey. Bütün işler için yani. İnsanın hem dünyada hem ahirette bir sürü işleri var. Bu işlerindeki en çok muvaffakiyet bunun takvasına bağlıdır. Takvası ne derece yüksekse bu adamın dünya ve ahiret işleri o nispetle güzel olur. Bununla beraber aleyhi bir tilavetli Kur'an. Kur'an-ı Azimşan'ı okumaya da devam et. Kur'an-ı Azimşan'ı okumasını öğren. Öğrendikten sonra onu da okumaya devam et. Bunu söylerken geçen akşam biz evde bulunuyoruz. Rahmetlik olmuş pederi. Bir hatim okusun istediler. 3-5 de hafız var aramızda. Kur'an'ı bir türlü hatmetmek için eğer bu aklıma öyle geldi. Eğer bu hafızlar olmasaydı biz bu Kur'an hatimlerini yapamazdık. Çünkü biz bir Kur'an okuyuncaya kadar saatler geçiyor. Bu çok saatler insanı tabii yordurur ve bıktırır. Ve kaçar okuyamayınca. Bir yüz Kur'an saatlerce sürmez tabiatıyla. Bu okuyamamaktan ileri geliyor. Bunun için hadi bir hatim varmış bu akşam gidelim de filan yerde okuyalım dedi miydi? Gelmezler bir daha. Bir kere gelse bir daha gelmez. Çünkü zor. Onun için aleyke bi tilavetil Kur'an. Kur'an'ı okumaya çok devam edin. Şu var ki Kur'an'ı hafız olmayınca insan kolay okuyamaz. En Kur'an'ı güzel okuyanlar hafızlardır. Okumak, çok okumak suretiyle kendisi mümahase yapmış, hafız gibi okuyor. Bunlar da ayrı. Fakat öyle haftadan haftaya, aydan aya okunan Kur'an'larla Kur'an hatmi çok zor olur. Bir insana şeylik verir yani, yorgunluk verir. Bıtkınlık demeyelim de yorgunluk verir. Onun için Efendimiz aleyke bir tilavet bir Kur'an deyince Kur'an-ı Azimşan'ın tilavetini yapabilmek için onu gençlik yaşında. Gençlik yaşında yaşlandıktan sonra kolay olmaz. Her şey gençlikte olduğu gibi bunu da genç yaşında öğrenmek lazım. Bugün nasıl ki yeni yazıları siz süratle okuyabiliyorsunuz, biz okuyamıyoruz süratle. Sebebi bizim devrimiz geçmiş, gençlik devrimde olsa kolay okuyor. Bugün ne kadar zorlansak bir genç gibi okuyamıyoruz. Biliyoruz işte bu hak bu hak, bu da budur. Fakat şöyle, onun okuduğu gibi süratle okumak imkanını bulamıyoruz. Çünkü vaktimize alışmamışız. Tabii size de böyledir. Kur'an okumasına siz de böyle geç yaşlarınızda başlarsanız zor olur. Erken yaşlarınızda başlarsanız bu bir kere sizin gönlünüze mal olur. Su gibi gözünüzün önünden akar gider. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'ın okumasına çok gayret ederim. Şurada karşımızda Kur'an kursu var da, o Kur'an kursunda biz kız çocuğu hafız olmuş. Hafız olduktan sonra orada güzel bir şiir mi dediniz, ona benzer bir şey okumuş. Bir tanesini de bana göndermiş. Çok uzun da, ben her şeyini okumayacağım. Yalnız şurada okuduk. Herkesi de ağlatmış kız çocuğu okurken onların tatlı sesleriyle beraber. Yok, Rabbimizin sözüdür. Dinimizin özüdür. Hafız olan kız, hafız merasiminde okuyor bunu. Rabbimizin sözüdür, dinimizin özüdür. Virdi bundan ilk yapar adı güzel peygamber. Her kapıyı açan bu, bize rahmet saçan bu. İtmiştir buna iman milyonlarca Müslüman. İlâ ahir. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'ı hele çocuklarınıza, bak şimdi Kur'an kursları açıldı, her tarafta maşallah bol bol var. Bunlardan istifade edip de yaz günlerinde 3 ay hiç olmazsa çocuk Kur'an kursuna güzelce devam etse Kur'an'ı söker. Sökmüşse ilerletir. Onun için fazla uzun görmeyeceğim. Muhakkak 60 yaşından sonra da öğrenen var Kur'an adımışlarına. Fakat 60 yaşından sonra öğrenen insanın öğrenmesi bizim bundan sonra öğrendiğimiz dile benzer. Onun için ilk yaşlarınızda, gençlik yaşlarınızda herhalde rica edeceğim Peygamberimizin tavsiyesidir. Peygamberimizin tavsiyesine göre rica ediyorum bunu öğrenmek için gecelerinizden hiç olmazsa yarım saat, hiç olmazsa feda ederekten geceleri çok oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz, hep boş. Defteri amalimize sevap yazılacak bir şey yoktur o saatlerde. Hiç olmazsa yarım saatte eksik yapalım konuşmamızdan. Kur'an'ımızı ayıralım. Bir saat ayırırsak daha iyi. Emin olunuz 3 ayda güzel okuruz. 3 ay sürmez. Yalnız 3 ay devam edelim şöyle güzel okumaya. Bakarsın ki 3 ay sonra hafız gibi okumaya başlıyorsunuz. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla beraber aleyke bit tilavetil Kur'an ve zikrillah. Hem Kur'an oku diyor. Hem de Allah-u Teala'nın zikrine de devam et. Yani Kur'an kendisi bir zikirdir zaten. Yalnız bir insan Kur'an okumakla zikri yapmış olur. Fakat ayrıca Efendimiz bir de ve zikrillah diyerekten ayrıca bir tavsiyede daha bulunur. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan bizim dilimizde değildir. Arap dilidir. Arap diliyle olduğu için biz onun manasına ne kadar Türkçe yazılmış ise de kenarlarına onun manasına vakıf olamayız. Onun için okumamız bir sevaptan ibaret olur. Okudukça sevap alırız. Başka. Fakat lazım olan fevaidi temin edemeyiz. Onun için kıraat-ı Kur'an ulemaya mahsustur demişler. Ulema Kur'an okudukça tenevvür eder, feyiz alır, ilmi artar, bilgisi artar, etrafındakilerin de istifadesi fazla olur. Fakat bizim gibiler için yalnız sevap olur. Ama ve zikrillah bir de Allah Teala'nın zikrine devam edin diyor ki zikrullah'taki fevaid ayrıdır. Bugün Mehmet Ayni Bey'in profesör Hacı Bayram Veli hakkındaki yazdığı eserden yine bir parça okuyordum da orada o zat birçok Avrupa mütefekkirlerinin, filozoflarının fikirlerini de buraya toplamış bir izah sadedinde onları yazarken de bu kafirler bile şöyle bir hulasaya varmışlar. Kafirler. Diyor ki insan şu madeniyettandır. Vücut itibarıyla. Bu topraktan olan bu vücut netice itibariyle yine toprağa iade olunacaktır. Bununla beraber bu vücuda hariçten gelen bir kuvvet vardır diyor. Eğer o hariçten gelen kuvvet bu vücutta olmasa bu vücut kuru bir kalıptan ibarettir. Bir şey yaramaz. Ancak bu vücudun hareketi ve insan da bütün mahlukatın en mükemmeldir diyor. Bu gavurların tabirinde göre. İnsan bütün mahlukatın en sonuncusu ve en mükemmeli olarak gelmiştir. En mükemmeli olarak geldiği için dünya ve ahiretin hulasısı gibidir diyor. Hulasısı gibidir. İnsan yalnız guru bir mahluk değil öyle. Guru bir yesin için yaşasın. İnsanlar birbirini öldürsün. Kavga kıyamet kopsun. Toplar yapsınlar. Bombalar yapsınlar. Onun için yaratılmış bir mahluk değil. İnsanda başka bir kabiliyet var. Başka bir his var. Bunu bilmektir. Bunun için bu vücudu işte bu yerden çıkan mallarla besleriz. Ekmek, yemek vesaire. Buradan olmuşuz. Buranın mahsulü bu vücudu besler. Haricden gelen ise buna biz ruh diyoruz. Bu onu değmiyor da haricden gelen kuvvet diyor. Haricden gelen kuvvet ruh kuvvetidir. Bu ruh kuvveti de ruhaniyet aleminin ibadetleriyle gıdalanır. Bunun gıdası, vücudun gıdası ekmek, ruhun gıdası zikrullah'tır. Namazı, orucu, Kur'an'ı ve çeşitli zikirleri bu ruhun gıdası. Ruh ne kadar çok beslenirse o kadar çok tefeyyüz eder ve kemale insanı ulaştırma vesile olur. Diyor ki o zatın sözlerinden yine birisi, insan tefekkür için yaratılmıştır. İnsanda da bir müfekkire düşünce kafası var, düşünce yeri var. İnsan bu düşüncenin sayesinde insan olur diyor. Bu düşünce muattal olursa insanlardan, işte diğer hayvanlardan farkı olmaz diyor. Düşüncesinin sebebiyle diğer hayvanlardan, mahluklardan ayrılmıştır. Eğer o düşünce kayboldu mu ortadan, bütün maddiyatı verdi mi kuvveti, yiyeyim, içeyim, yaşayayım, buna verdi mi kuvveti, bu müfekkire kuvveti ölür ve bütün icatlar da bu müfekkireden doğmuştur diyor o. Bütün bugün ne kadar icatlar görüyorsa bu düşüncenin altında doğmuştur. Düşünce binaenli, onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tefekkürü saati hayrun min ibadet sene. Bir acıcık düşünce bir senelik nafile ibadette hayırlıdır diyor. Niçin? Onu daha gavur yeni öğrenmiş ama bizim Peygamberimiz 1300 sene evvel bize haber veriyor. Çok düşünün diye. Niçin? Şimdi oradan şeye de geçmiş zavallı. Göklere geçmiş. Diyor sen göklerde ne işin var diyor. Gökler sana çok uzak. Göklerle uğraşacağın sana en yakın sensin. Sen kendinle uğraş ve kendini bir tahlil yap bakalım. Nasıl bir mahluksun? Nasıl bu makinelerin nasıl işliyor? Bu makinelerin işlemesindeki icadı nasıl olmuş da birbirine böyle güzelce rapt olunmuş? Onun arkasından geçmiş şuura. Şuurun altında matahtı şuur dediğiniz bir şey var. Sizin şuurunuza gelenleri oradan o tahta şuurdan verilir de ondan sonra şuurunuz işlemeye başlar. O tahta şuur nereden geliyor size? Bir düşünün bakalım diyor. Kendini düşünürsen kendini bilirsin. Kendini bilince mabudunu bilmeye mecbur kalırsın. Çünkü seni mabudundan başka kimse yapamaz. Bir kuru kalıptan ibaret değilsin. Bu kuru kalıptan ibaret olmadığı için sende çok büyüklükler var. Sen dünyaya sığmayan bir insansın. Sen dünyaya sığmayan bir insan olduğun için kendini bedavaya satma 10 paralık ekmeği yemeye. Onun için iki can terörü ve zikrillah. Allah'a çok an. Çünkü o seni yaşatan kuvvet Allah'ın zikriyle kuvvet bulur. Nasıl ki bu vücut ekmekle kuvvet buluyor, yemekle kuvvet buluyor. Ruh da Allah-u Teala'nın zikriyle kuvvet bulur. O kuvvet bulunca şimdi bir irade var diyor. İnsan iradesiyle insan olur. İnsan iradesiyle insan olur. İradesini hayra sarf eder, edemez. Hayra sarf eden iradesi kuvvetli bir adamdır. Mesela diyor, bir adama dersin ki içki fenadır ya. İçme bu. Hatta sigara çok fena işte. Bak birçok mazaratları da var. Ben de biliyorum birader. Çok zararlı. Geceleri uyutmuyor beni. Öksürtüyor. İşte balgamı şöyle yapıyor. İçki daha fenalıklar yapıyor. Ha? Biliyorum ama ne yapayım ki? Kurtaramıyorum kendimi der. Neden? İradesi zayıf. İradesinin esiri. İradesinin elinden kendini daha kurtaramamış. İradesine hakim olsa hakikaten ya. Bunu başkasının söylemesine lüzum yok. Ben anlıyorum ki bu zararlı bir şeydir. Hem sıhhatıma hem de malıma da zararlı. Binaenaleyh bunu içmek akıllı adamın işi değildir. Derhal terk eder. Terk edemiyorsa iradesine hakim bir adam değildir. İradesine hakim olamayan başkasının esiridir. İradesine hakim değil çünkü. Demek onu irade idare eden başka bir iradeciye mahkum oluyor kendisi. İşte bu mahkumiyetten insan kendisini kurtarmak için ki bu mahkum dediğim nefistir. Nefis hakim. Nefis hakim olduğu için sözünü geçiremiyorsun. Ne zaman ki ruhu hakim olsa o zaman nefis esir oluyor. İşte bu nefsin mahkumiyetinden insanı kurtarmak için iki şey var. Kur'an-ı Azimüşşan'a sıkı sarılıp onu daima okumak. İkincisi de Allah-u Teala ve Tekaddesat'ın zikrini dilinden bırakmak. Hiç ya Allah Allah diye bir tane söyler insan. Allah'ın 99 tane ismi var. Hangisiyle olsa hepsi birdir. Fakat Allah ismi hepsini camidir içerisinde, toplu bir isimdir. Bunun için yalnız La İlahe İllallah'ın da hulasasıdır Allah. La İlahe İllallah demek yine Allah demek. Niçin La İlahe İllallah deriz? Çünkü Allah-u Teala Halik-u Kâilattır. Şu varlıklarda ne görüyorsak, şu varlıklarda ne görüyorsak kendimiz de dahil, bunların hepsinin Halik'i Allah'tır. Yani La İlahe İllallah, La Mabude İllallah. Ondan başka mabut yoktur. Çünkü La Halik-i İllallah. Halik yok, ancak Allah var. Biz de yokuz. Niçin? Hani bizden evvel geçen insanları bul bakalım. Gittiler. E tabi asile biz de gideceğiz. Giderem var denmez ki. Var diye durana derler. Madem ki durmuyor, su daima akıyor gidiyor, ona var denmez. Binaenaleyh, zikrullah insanın iradesinin kuvvetlenmesine ve nefsin esaretinden kendisini kurtarmasına en birinci vasıf. Cenab-ı Peygamber bunu tavsiye ediyor. Allah-u Teala'nın zikrine devam et. فَاِنَّهُ zikrun leke اِسْسَمَائِ وَنُورٌ leke فِي الْعَرْضِ Bu Allah-u Teala'yı gerek Kur'an okumak, gerek ibadetleri yapmak, gerek zikrullah yapmak suretiyle bir insanın şeysi gökte de, yerde de senin için bir nurdur. Gökte isminin anılması, anılmasına sebeptir. Gökte seni de anarlar. Filanın filana bak diyerek. Nuru o kadar göklerdeki meleklere kadar varır yani. Zikrun leke fis sema ve nurun leke fil ard. Bu zikrin envai çok da. Mesela bir Müslümanın bir Müslümanı sevmesi de zikirdir. Zikir yalnız Allah değil de. Müslümanların birbirlerini sevmesi ve birbirlerinin yardımlarına koşup ellerine tutması o da bir zikirdir. Hem de zikirlerin en eftalidir. Müslümanların birbirlerine kaynaşmaları zikrin en eftalidir. Neden? Bakın. Bir adam böyle melekler arasında şan almış. Çok sevap alıyor defterine ve metiyyesi göklerde yayılıyor. Fe innehu zikrun leke fissema ediyor. O adamın zikri böyle alıyor. Anılınca melekler demişler ki ya Rabbi müsaade et de gidelim şu adamı bir görelim nasıl adam bu. Bu kadar çok sevabı nasıl oluyor bu adam? Gidilmiş. O adam kılığına girmiş melek. Şimdi adam kılığına deyince bak Cenab-ı Hak bizi meleklik sıfatı da var bizde. Meleklik sıfatı da var. Biz istediğimiz kılığa da girebiliriz. Eğer insan olabilirsek, eğer insanlık kudretine hakim olsak, o irademize hakim olsak, bu meleğin insan kılığına girip de durduğu gibi biz de meleklik sıfatında hiç kimse bizi görmez burada. Burada otururum, kimse bizi görmez. Siz ne iş edersin, kendini göremezsin. Melekiyet sıfatına çevriliverir insan. Bu kuvveti Allah şeytana veriyor, meleğe veriyor da insana vermez mi? Elbette insanda da var ama insan olmak şartıyla. Paranın kulu değil, Allah'ın kulu olur. Gelmiş melek. Yolun, o adamın geçeceği yolu görmüş. Adam geçiyor. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Nereye amca? Şurada köyde bir arkadaşım var. Onu ziyarete gidiyor. Paran mı bitti de para istemeye mi gidiyorsun? Hayır. Öküzün mü öldü de öküz aramaya gidiyorsun? Hayır. Bir isteğim, bir hacetim, buğdayım falan tohum almak mı gideceksin? Hayır, seviyorum ben onu. O bir an bize gelir, bir anda ben ona gidiyorum. Bu sevişmeden dolayı bugün ziyaret edeyim de onun için gidiyorum demiş. Melek Allah sana mübarek etsin bu ziyaretini demiş. Yani ziyaret, kardeş ziyaretleri ve kardeşlerin birbirine tam manasıyla marbutiyetinin sevabı her şeyden. Onun için Müslüman kardeşini feda et ve al paraya. Bu nimeti Allah bize vermiş. İnnemel müminüne ıhvetin demiş. Bizi Allah kardeş etmiş. Ana kardeşliği 10 paraya onun yanında. Ana kardeşi, baba kardeşi miraslarda kavga ederler birbirleriyle. Sen çok aldın bana az düştü diyerekten birbirlerine küsürler. Ama Müslüman kardeş öyle değil. O hılkatinde var o kardeşlik. Onun için ölünceye kadar bakarsın birbirlerine candan baştan bağlıdırlar. Onun numuneleri ilk Müslümanlar arasında çok güzel idi. Allah yine o şeyi bize de ihsan buyursun. Onun için en çok benim müteessir olduğum bir nokta, tabii hepimizin bir yaşı var. Bu kadar seneden beri yaşıyoruz. Kitaplar okuyoruz, hoca efendilerden dinliyoruz. Fakat şu var ki, derler, imam cemaat ne kadar çok olursa olsun, imam bildiğini okur derler. İmam ne kadar, hoca ne kadar çok söylerse söylesin, herkes bildiğinden de vazgeçmiyor. Yani. Bildiği bir kafasına koyduğu bir şey var, bu kafasına koyduğunu katliyen terk edemiyor. Ölür gibi o kafasından çıkmaz onun. Bu fena şey işte. Bu nefse mahkumiyetin neticesidir. Nefse mahkumiyet Allah'a çünkü insanı bir de bakarsın ki düşmanlara da etkiler eder. Niçin? Sen benden ayrılırsan, ben senden ayrılırsan teferrika insanları mahveder yani. Onun için Hazreti Allah ve'atasımı bihablillah cemiyan diyor. Toptan yapışın diyor. Ben yapışmışım, parası yok. Kıymeti yok. Sen yapışmışsın, kıymeti yok. Hepimiz sarılırsak o Allah'ın kitabına, o zaman biz mümtaz bir mahluk oluruz. Nasıl ki Efendimiz'in zamanındaki Müslümanlar dünyaya ferman okudular, biz de öyle oluruz. Ayrıldıkça hiçbir şey yaramaz. Kısa numunesi. Kadından ayağına giydiği bir çorap var. İncecik ipikten yapıyor. Çocuk tuttu koparır. Fakat o bir araya geldiği vakitte pehlivan bile koparamaz onu. En kolay bir şey. Müslümanız, günahkarız, şöyleyiz, böyleyiz ama hep bir arada olduk muydu sağlam oluruz. Birbirimizi takviye ederiz. Denizlerde öyle olmuyor mu? Ha, onun için ve nurun leke fil ard. Yeryüzünde de insanın nuru olur. Aleyke bi tulis sam. Sükürte de çok devam etti. Çok laf insanın cevherini söndürür. Çok konuşmak abes. İhtiyaç kadar konuşursun. Kafi. Onu mütemaden tekrarlaya tekrarlaya söylemek hatalı bir şey. Hem ömrünü tüketirsin, hem nefesini tüketirsin. Ömür ve nefes insana sayıyla verilmiş. Onun için bunları zayi etme. Bunların yeri Allah o dili sana Kur'an'ı okusun, zikrullah'ı yapsın diye vermiş. Yoksa boş sözlerle vaktini geçirsin diye vermemiş. Onun için Efendimiz بِطُولِ سَمْ اِلَّا مِنْ خَيْرِ Hayır bir şeyse nasihat gibi, bilmem ne gibi ya büyük teşvik gibi ne hali? فَاِنَّهُ مَخْرَدَةٌ لِشَّيْطَانِ عَنْ وَعَظْمٌ لَكَ عَلَى اَمْرِ دِيلِ Çok söz adamın ne mal olduğunu meydana vurur. Hele bir mecliste konuşmaya başladım insan. Bu insana herkes bir nüvere verir. Nesine göre? Onun konuşmasına göre insanlar ona bir numara verir yani. Bu kadarcık bir adamdır diye. Çünkü kimseye meydan vermiyor. Hep ben konuşayım diyor. Sanki senden başka bir adam yok dünyada. Bu iyi değil. Halbuki az söyle çok dinle derler. Ve iyyâk ve kesretet dışt. Sakın çok gülme. Bazı meclisler vardır. İnsanı mütemaden güldürürler. Gülecek şeyler söylerler. Bunlar abes şeylerdir. Müslümanın bu gibi şeylere iltifat etmesi bu da abestir. Şimdi bak bakayım berat gibidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin coştuğu bir gece. Bizi Allah-u Teala çok seviyor. Çok seviyor. Çok sevdiği için bize çeşitli nimetler vermiş. Dünyasında da ahiretinde de. Bu çeşitli nimetlerini böyle gülmelerle zayi etmek hiçbir şey iyi şey değil. Çünkü bak فِاِنَّ الضَّحِكْ فِاِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبِ Kalbin ölümüne sebep olur diyor. Kalp nedir ya? Kalp bu bizi gezdiren, oynatan, nefes aldıran kalp değil. Bu kalbe de hariçten tesir eden bir gönül var. O gönlün ölümüne sebep olur. O gönül öldü müydü? Bu vücudun hiç kıymeti yok yani. İsterse 1000 sene yaşasın. Gönlü ölen insanın vücudu 1000 sene yaşasa 10 para etmez. Çiftlikten farkı yok. Gönlü öldükten sonra. Bunun için o gönlü öldürmemek için Allah'ın emirlerine imtisal, yasaklarından içtinap ve böyle zevk-ü sefaya aldanmamak. Daha ve yüz gibi bir nuru zekir. Yüzdeki nuru da giderir diyor. Gülmeler yüzün nurunu giderir. Allah Teala imanlı insanlara bir nur vermiştir. Yüzünde bir parlaklık vardır. Simsiyah adam da olsa. Yani, Sudaniler var, Araplar. Siyah yüzleri. Fakat yüzlerinde parlayan nur, nurun çeşidi var. Yeşili var, sarısı var, kırmızısı var, siyahı var. Çeşitli nur var. O siyah da bir nurdur yani. Onun vücuduna bakarsın ama içinde onun bir ayna vardır ki bu gülmeler, yani şehvete ittibalar, insandaki Allah-u Teala'nın verdiği bir güzel nuru da gider. Aleyke bil cihad, innehu rahbaniyet ümmeti. Aynı zamanda cihada da mülazimet eyle. Çünkü ben cihad peygamberiyim. Cihad ile emrolundum. Cihad ile emrolundum. Benim ümmetimin de cihad ile meşgul olması lazımdır. Ölünceye kadar. Bu okuduğum kitapta da, yine o gavurların isimlerini bilemeyeceğim. Tabii. Bunlar da diyorlar ki dünyada atalet hadsizlik ataletdir diyor. Hadle yaşar dünya diyor gavur. Had insanları ilerlemeye sevk eder. Şimdi mesela bu tayyareler, tanklar ve çeşit icatlar hadler olmasaydı hiç birisi olmadı bunlar. Hep had olduğu için karşısındakine göre öteki çalışıyor, beriki çalışıyor. Daha aya gidinceye kadar hepler uğraştılar mesela. Bunları yaptıran hep harplerdir. Birbirine üstünlük şeysi var insanlarda. Bu üstünlüğünü becerebilmek için elinden geleni, kafasını yarıyor, çalışıyor, bir şeyler buluyor. Binaenaleyh o adamın sözü. Diyor ki, hak hayattır diyor. Burada şöyle bir şeydir demiş. Soğuk, sıcak yoktur diyor. Soğuk ve sıcak denilen şey yoktur hayatta. Ya bu iştizazattan ileri gelir. Havadaki iştizaz, çarpışmalar, koşuşmalar, ihtizazlar. Hareketten ibaret yani. Hayat hareketten ibaret. O ihtizazlar saniyede demiş kaç milyar, milyar değil, trilyon demiş. kaç milyon trilyon efendim böyle saniyede ışık gelir böyle o ıstızatlar, bu ıstızatların altından ya sıcak ya soğuk ağır diyor. Çok gelirse demek sıcak oluyor, az gelirse soğuk oluyor nasılsa. Bunun itikadı. Onun için Efendimiz aleyke bil cihad. Sen de cehd et. Buna devam et. Bu cihadın da yani bitmeyecek kadar şeysi var. Bir adam geçiyordu bir gün. Şeyin önünden. Cemaatinin önünden Efendimiz'den. Gayet vücutlu, pehlivan bir adam. Ah dediler. Bu kuvvetini şöyle bir muharebe meydanına çıksa burada çok yavrayı keser bu adam. Korkudur. Vücudu korkuluyor. Büyük kuvvet. Efendimiz dedi ki doğru söylüyorsunuz ama bunun anasına babasına olan hizmeti de cihattır dedi. Anasına babasına olan hizmeti bu da cihattır. Bunları aç bırakıp da cepheye gitmek olmuyor iş. Bunlara da bakmak lazım. Buna da bakıyorsa yine bu adam o cihadın sevabını alıyor demektir. Onun için cihat doğuştan itibaren insanda başlar her çeşidiyle. Oku, okut. Zaten şey iki kısımdan ibaret hayat dünyada. Birisi okuyucu, birisi de okutucu. Bundan gayrısında hayır yok demiş. Okuyucu ve okutucu. Bundan gayrısında hayır yok demiş. İstersen okuyucu ol, istersen okutucu ol. Bundan gayrısıyla meşgul olursan, boş şeyle meşgul olursan. Ömür ne yazık. Cihat onlardan bir parça. فَاِنْهُ رَحْبَانِيَتْ اُمَّتِ Eski insanlar, Hristiyan âleminde mesela, böyle insanlardan papaz kısımları mesela bahsus. Dağlara çekilir, mağaralara girerler. Onlara manastır filan diyorlar, çeşit atları var. Oralarda kapanırlar. Yiyeceği, içeceği orada onların temin olur. Ömürlerini orada geçirirler. Beşeriyet içerisinde, cemaat içerisine karışmazlar. Bu bir adet olmuş. Böyle insanlar sıkıldı mı her birisi bir tarafa gidiyor. Efendimiz diyor ki yok bizim dinimizde böyle şey yok diyor. Bizim dinimizde rahbaniyet cihat. Onun için cihada doğuştan Müslümanlar çocukları alıştırma. Onun için bizim ninelerimiz çocukları sallarlarken bu cihat şevkiyle beşiklerini sallarlar. Daha çocuğun kulağını küçük yaşlarda cihat ile doldururlarmış ki ölümden korkmasın çocuk. Onun için elhamdülillah İslam dini gerek Müslümanlarda gerek Müslümanlarda büyük bir nam almıştır. Avrupalılarımızla Türk geliyor diye çocuklarını korkutmak kadar gitmişler. Neden? Aldığımız bu dersler. Aldığımız bu ders. Onun için şark ile bak ta şeyden tut, Cavalılardan tut, ta Cezayir öteki ucuna kadar şark ile garb arası hep Müslümanlarla doldur. Müslüman bir ülkedir. Bir başkaları da bunları bir araya toplarsa ne Amerika ampara eder ne Rus ampara eder. Allah bize büyük diye. Sonra en çok madenle bizim memleketlerden çıkar yani. Bu gazlar vesaireler hep bizim memleketlerimize çıkıyor elhamdülillah. Allah'ın büyük rızıkları tabii. Onun için Efendimiz diyor ki sakın ha ahdıl kalmayın. Paralara bel bağlamayın. Dünyaya, dünyanın adamı olmayın. Allah kulu olmak için canınızı Allah verdi. O almayınca kimse alamaz sizden o canı. Onun için Allah'ın dediğini yapmaktan korkma diyor. Ayıbbel mesakin ve calis. Sana miskinleri ter, onlarla beraber düşüp bak. İnsan malum ya, mesela gerek bilgi sahibi olsun, gerek servet sahibi olsun. Biraz mümtaz oldu muydu? İnsan kendisine bir çeki verir, bir mevki verir. Fakiri hor görür, miskini hor görür. Onlarla konuşma tenezzül etmez. Onlar da bir sofrada oturup yemeğe tenezzül etmez. Nefsi kabarıktır. Onları hatta evinde görmek bile istemez. Değil ki onların evine gidecek de onlara misafir olacak. Onun için Efendimiz diyor ki bu nefislerinizi kırmak için Allah-u Teala'nın bu mahluklarına da şefkat ederek onların arasına da girin de Allah'ın size verdiği nimetlerinin şükrünü artırırsınız. Dersin ki ya bizi de böyle bir miskin yapaydın ne yapardık? Evi yok, bit pire içerisinde, üstü başı berbat bir şekilde. Niçin? Aklımız zayıf. İradesimiz zayıf. Nesi zayıfsa zayıf. Kendisini cemiyet içerisine bir şeyi çıkaramamış. Ama onun elinde değil. Sen demek ki o da çalışıyordu diyerek. Hadi git de şimdi tımarhanede bu hastalara de ki siz ne duruyorsunuz burada, çıkın bu, siz de çalışın bakalım, ekmek parasını siz de kalın, biz sizi besleyeceğiz burada desen bize de deli derler. Niçin? Bunu da Allah vermemiş bu kudreti. Buna biz bakmak mecburiyetindeyiz. Bizi de o mevkiye düşüreydi ne yapardık? Ne yapardık? Elimizden ne gelirdi yani? Kim kordu akıl bize? Allah affetsin kusurlarımızı da. Bunlardan ibret almak, ders almak ve nefsimizi de yenmek için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ser ve onlarla otur diyor. Ve calis meclislerinde otur. Unzur ila men tahti. Bir de insanlarda tabii mevki var işte. Aşağıdan yukarıya doğru insanlar yükseliyor. Yukarısı da var, aşağısı da var. Sen diyor yukarısına bakarsan mesela benden daha üstünü var. Ben de onun gibi olayım. Mesela 1.000 liralık bir adam. Ben diyor 10.000 liralık adam olsam. Yahut 100.000 liralık olsam. Yahut milyonluk bir adam olsun. Yediği gününüze katıyor. Ama ekmek parasını bugün kazanamayan da var. Bir de ona bak. Bir de ona bak. Bu yukarısına bakarsan sen Allah-u Teala'nın sana verdiği nimetleri hor görürsün. Sıhhat vermiş, afiyet vermiş, akıl vermiş, iman da vermiş. Bunlar senin yanında gözükmüyor da hep gözün çok zengin olmakta veya çok büyük adam olmakta. Onun için aldanırsın diyor. Bundan sonra sıl karabet. Bak yukarıda yine söylediği gibi burada da akraba taallukatı muhakkak surette sıla et. Ziyaret et yani. Bu iki çeşit olur. Bir girersin yakınındaysa kapısını çalar girersin. Nasılsın kardeşim? Bir ihtiyacınız, bir zaruretiniz var mı dersin? Böyle bir ziyaret olur. Bir de uzakta olur mesela. Ankara'da, Erzurum'da. Oraya girip gelmek mümkün olmaz. Ona da mektuplar yazarsın. Bir ihtiyacınız var mı? Nasılsınız? Afiyetiniz iki de bir. Bu mektuplarla, bu karabet. Bunun için geçen bir Yugoslavyalı geldi de. Hem de gezmeye gelmiş. Arapça da biliyor. Ne dedim bakayım? Mektup. Dedi mektup bize yollar mısın dedim adama. Arapça sözde söyledim. Bu dedim. Nusul. El mürasele nusul müvasiledir. Bunu ben yanlış söyledim adama. Adam tasih ediverdi hemen. Tasih ediverdi. Aklım başıma geldi ama ağzımdan da çıkmış oldu. Onun için sözü ağzından çıkarırken çok düşünmeli. Söylenen söz bir daha tekrar alınmıyor. Memeden süt indikten sonra tekrar memeye nasıl girerse ağızdan çıkan söz ay ben söylemedim bunu desen de para etmez o. Bir kere yayılır ortalığa. Onun için sözü gayet düşünceli bir güzel söylemeli. Akrabayı talikatı da böylece sıla etmeli. Mektupta o sılanın yarısıdır. Ve in kataud. Bak bundan sana ne kadar gelmiyorlar sana. Sana darılmışlar bir meseleden dolayı. Gelmiyor gitmiyor. Sen git yine. Bana darıldı gelmiyor diye. Sen de küsme. Sen yap vazifeni gire. Ve in kataud. Kulil hak ve inkâne mürre. İşte baba yiğitlik asıl burada. Doğruyu söyle. Her ne kadar acıysa da. Oğlun, evladın, komşun, dostun. Onlara daima hakkı söyleyeceksin. Hak acı dinlemiyor. Sen söyle gir. O zaman ne? La tekaffillah levmete laim. Bu hususta seni levmedenlerin hiç levmine bakma. Yani ayıplıyorlar seni. Ayıplasınlar bak. Sana lazım olan vazife hakkı söylemektir. Onu söyle. Ve kefâ bil mer'i ayben. En yekûne fî selâsûsân. Bir insanda ayıp olarak kafidir üç şey bulunur. Birisi kendindeki ayıpları görmeyip başkasındaki ayıpları görmek. Kendisini görmüyor ayıbı, başkasının ayıplarını görüyor. Bu bir kere insana kafir. Onlara utanmaz diyor, kendisi onu işliyor. Hayai müstelzem şeyleri başkasında görüyor. Halbuki kendisinde de mevcut. Kendisine görmüyor. Başkasındaki hayasızlarla ömrünü geçiriyor. Bu da ayıp olarak insana kâfi. Bir de ve yüzi celiyusehu. Etrafındaki oturan kimseleri müteezzi ediyor. Eziyetlendiriyor. Rahatsız ediyor. Ne şekilde rahatsız ederse etsin. Mesela geçen birisi bir ihtiyar hatun kişi geldi. İhtiyar bu tabii. Altındaki kattaki oturan kiracı radyosunu çok açıyormuş. İhtiyar da bundan üzülüyormuş. Gitmiş demiş ki, kardeşim bunu kendin duyacak kadar aç, ben ihtiyarım, uyuyamıyorum, rahatsızım. Haa demiş, çok söyleme ihtiyar. Benim keyfim, bak ben mutfakta iş göreceğim, bilmem ne edeceğim, onu da dinleyeceğim. Bu orada duruyor tabii. Bunu açarsam dinleyemem mutfakta işimde demiş. Onun için açmak mecburiyetindeyim ki dinleyeyim burada. Ama etrafındakiler rahatsız oluyor, umrunda değil. Onun için bu şey basit bir şey ya. Onun için etrafınızdaki insanları incitmemeye çalışın. Rahatsız etmeyin. Her ne şekilde olursa olsun. Ya Ebu Zer. Bunu Ebu Zer'e karşı efendim. Bu da. La akleke tedbir. Tedbir gibi akıl yok. Tedbir. Ve la vera'kel kef. Haramlardan, günahlardan kaçmak kadar da vera denilen şey olmaz. Ve la hasebeke husnü kul. Güzel ahlak kadar da haseb denilen şey yok. Bazı insan arar ya, işte şu filanın mesela hasebi nesebi çok temiz, büyük bir adam. Onun şerefi öyle gider. Ama onun en güzeli ahlakı güzel olmaktan olur. Parası çokmuş, mevkii büyükmüş. Bu başka. Bu dünyaya ait. Ama ahlakı güzel olursa en güzel hasep ondadır demiş. Bu geçenki dersten olan dersi bir tekrarlama yaptık. Allah huzurumuzu affetsin. Bugünkü ders usikum bi takvallah. Şimdi Cenab-ı Peygamber evvelki de Ebu Zer'de nasihat etti. Ebu Zer'deydi o nasihatler. Dolayısıyla bize de. Şimdi bugün hepimize birden diyor. Usikum. Hepinize birden benim nasihatim, vasiyetim bi takvallah. Allah'tan korkmaya mülazamet edin. Allah'tan korkunuz yani. Her hareketinizde. Gerek küfür bahsinde, gerek günah bahsinde, gerek masuva bahsinde çok titiz olunuz. Allah'tan da ayrıca korkun. Bununla beraber ve sem'a ve ta'a. Söz dinleyiniz ve daima itaatli olun. Ve in umirra aleyküm abdün habeşi. Eğer sizin başınıza bir habeşi köle reis olsa, habeşi, siyah bir adam. Burada yok ama diğer bir yerde görmüştüm ki kulağı kesik, burnu da kesik. Sakat bir adam yani, yüzüne bakılmayan. O nasılsa seçilmiş, başınıza konmuş. Buna itaat ediniz. Ümmirra aleyküm. Abdünü habişim. Fe innehu men yiş minküm ba'di feseyera ihtilafen kesir. Senden sonra tabii çok yaşayacaksınız. Her gelen fani burada. Gideceğiz tabii. Fakat çok yaşayacaksınız. Bu çok yaşama içinde çok ihtilaflarla ve fitnelerle karşı karşıya kalacaksınız. Fealeyküm. Sizin için şimdi en tutanaklı, tutanacağınız şey bu ihtilaflar içerisinde bir sünneti ve sünnetül hulefâir râşidîn. Mehdiyine râşidîn. Benim sünnetime ve benden sonra gelen hulefâi erba ve 12 imamın sünnetidir. Sizin yolunuz. Bunları size şöylece bir okuyuvereyim. İşte Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bir de ondan sonra Ömer İbni Abdülaziz denilen bir zattır. Bundan sonra İsna Aşer denilen büyükler Hazreti Ali'nin evlatlarından oluyorlar ki Ühüm Ali Gülmürtada Hasan'ın Hüseyin Zeynül Abidin Muhammed'ül Bakır Cafer-ı Sadık Musa'l Kazım Ali-i Rıza Mehmet Taki Ali İbni Muhammed Ali'ül Askeri Muhammed'ül ve Muhammed'ül Muntazır'ül Vehdi. Bu 12 imam diyorlar. Bunların yolları hak yoldur demiş. Bu yollardan ayrılın. Aleyküm bil nevaciz. Nevaciz diye şu dişlerin üvüden kısmı var ya, bu üvüden dişlerin adıymış ki ve bu keski dişleri de murat nasıl insan tutar da sıkı yapışır bunları bir eti koparmak için yahut bir ekmeği koparmak için dişleriyle bastığı vakitte sıkar da koparır onu. Bunu nasıl tutuyorsanız benim sünnetime de böyle yapın diyor. Bu kinaye yani. Benim sünnetime Yemeği yemek için nasıl sarılıyorsanız, ağzınızı onu çiğnemek için nasıl çalışıyorsanız, benim sünnetime böyle yapışın. Ve iyyâküm ve muhaddesâtil umûr. Devirler, şimdi o adam hareketli dedi ya dünyadaki devirler, mütemadem bir şeyler doğururdu. Ha, siz bu devrin doğurduğu bütün hadiselerden son derece sakının. Fiinne külle muhtesin bidâ. Çünkü doğan her şey eğer benim sünnetime uygun değilse bid'at. Ve küllü bid'a, her bid'atte dalaletin netice itibariyle dalalet. Bu buraya kadar ama şu altındakı okursam daha iyi olacak gibi. Usiküm bi eshabi. Bunu bu dalalet bid'at meselesini size ben rica edeceğim. Bu bid'at sizi almış götürüyor yani. Almış götürüyor. Bu bid'atlardan iştinab etmenin çaresini arayıp bulmak iradeye hakim olmaya bağlıdır. Nasıl ki siyaranın zararını biliyor insan fakat terk edemiyor. İradesine hakim olamadığından dolayı. Biz bid'atlara kapılmışız gidiyoruz. Neden? İrademize hakim değiliz. İrademize hakim olsak, dilimizde tasavvuf etsek bu gibi şeyler bizde yer alamaz. O olsun için bir eshabi. Efendimiz gene hepimize tavsiye ediyor ki benim eshabım için hayran daima hayırlı konuş. Eshabımı size tavsiye ederim. Bunların hakkında münasebeti konuşma yapın. Bu uzun. İşte burada yine geliyor ki Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali Efendimiz'in aralarındaki bahisleri kamçılayarak 1300 sene evvelki hadiseleri tazeler önümüze getirir gorlar. Bu bir bid'attır ki hani affolun emrini. Ne lazım? Şimdi geçen bana çocuklar şikayet ediyorlar. İki tane, bir mektebin iki tabaka çocuğu. İkisi de Müslüman. İkisi de namaz kılıyor. İki grup. İki grubun ikisi de namaz kılıyor. Fakat bir grup diğer grubu tekfir ediyor. Eğer siz diyor bizim şeyimize, fikirlerimize iştirak etmezseniz gidin başka yerde kılın namazınızı. Gelmeyin bizim camımıza. Bu kadar da şiddet gösteriyorlar. Bu şikayet. Nedir dedim der. Der Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin tekfir. İmam-ı Gazali Hazretleri'ne bilmem ne. Abdülkadir Hazretleri'ne hücum. Yahu dedim bunlar deli mi olmuş ya? Bu 800 bin sene evvelki insan gitmiş bu dünyadan çoktan. Sen bugünkü hadiseyle meşgul olsana. Sen bundan bu kadar sene evvel geçen insanla neye meşgul oluyorsun ya? Sen de akılda mı yok hiç? Ama dediler ki işte bu insan çok zayıf bir insan. Menfaatlar için ne yapacağını bilmiyor yani. Menfaatinin kurbanı bir mahluk. Akıl yok. Akılsızlıktan ileri gidiyor. Hiç öyle şeylerle şimdi uğraşılacak bir zaman mı? Herif diyorlar ki şimdi bu aya gidiyor. Biz hala camilerden çıkmıyoruz diyor. Oturuyoruz orada miskin miskin diye bize bir taarruz yapıyor. Evet aya gidiyor adam ama çalışıyor da gidiyor tabii. Sen de böyle biz birbirimizin geçmişlerimizle efendim böyle konuşursak elbette elde yerimizi sayar. Sümmellezine yelûne ve sümmellezine yelûne. Yani tabi'in ve tebe-i tabi'inlerden. Sümme yefşül kezîb. Bu üç devir geçtikten sonra bu üç devre kadar yalan yok ortada. Üç devre kadar yalanı kimse bilmiyor. 300 sene yani. Kimse yalan bilmiyor. Ondan sonra yalanlar meydana çıkıyor. Bu başlıyor onu kandırmak için bir şey söylüyor. Bu başlıyor bir şey söylüyor. Hatta yahlifer racül ve la yüstakr. Yemin ediyor. Ya biz senden mesela şimdi çarşıda pazarda bağırır. Patlıcan, biber, domates. Arkadaş bunu 5 kuruşa vermez misin? Ya vallahi de ve billahi de ben bunu 5 kuruş aldım. Ya ben senden yemin istemiyorum. Olmaz dersin bir de. Neye ediyorsun bu yemini? Ama yemin artık kandırmaya bir alet olmuş. Bu öyle bir zaman olacak ki o zaman insanları kendisinden yemin istenmeden hemen yemin basacak. وَيَشْهَدُ الشَّاهِدْ وَلَا يُسْتَشَدْ Bir iş olmuş. Mahkemeye çağrılacak. Şahit gösterilmemiş. Fakat ben şahitlik yaparım diye koşuyor. Senden istenmedi şahitlik ya. Ama o yapacağım diyor. Ela. Efendim, ela tembih kelamı. Dikkat edin demek. Dikkat edin demek. Ela la yahluvenne raculun bimraetin. Ela agah ol, mütenebbih ol. Dikkat et sözüme. Hiçbir erkek bir kadınla yalnız kalmasın. Bir erkeğin bir kadınla yalnız kalması caiz değil. İlla kâne sâlisüme şeytan. Eğer bir kadınla bir erkek yalnız kalırsa üçüncüsü şeytandır. Ne demek? Kandırır onları, yapılmayacak şeyleri yaptırır. Niçin? Fırsat zamanıdır. Öyleyse aleyküm bil cemaah. Buna dikkat et. Aleyküm bil cemaah. Cemaatten ayrılma. Efendimizin tavsiyelerine dikkat edin. Çok güzel tavsiye. Cemaatten ayrılma. Ve iyyâküm vel firkat. Hem cemaate devam et, hem de ayrılıktan son derece sakın. Ayrılıktan son derece sakın. İyyâküm. Hazer edin, sakın. Vel firkat'a ayrılıktan. Fe inne şeytan ma'al vahid. Uhu minel isnin ebed. Yola gideceksin mesela. Yalnız boşuna gitme yola. Yalnız gidersen arkadaşı şeytan olur, kandırırsın. İki olursa şeytan onlardan uzaklaşır diyerekten de böyle bir teşvik yapmış ki daima topluluk halinde yaşamaya dikkat edin. O şey kitabında da hoş bir şey gördüm. Profesörün kitabında. Diyor ki Afrika'da su yoktur. Eskiden de yoktu diyor. Suyun kadrini biz şimdi bilmeyiz. Eskiden bir bardak su alabilmek için, bir deste su alabilmek için nerelere kadar giderlerdi de destelerini oradan doldurur. Ancak getirirlerdi. Yine öyle köyler çoktur da suyu atlarındaki fıçılara doldurur. Bayırlardan çıkarırlar da öyle içerlerdi. Şimdi su bizim evimize kadar geldi de biz onun yine kıymetini bilecek derecede değiliz. Fakat bugün Afrika'da öyle yerler vardır ki göller, yine insanlar o göllerden gider suları da alırlar. Öyleyken o göllere gelen mahluklar da var, hayvanat. Asıl söyleyeceğim bu. O göllere gelen hayvanat da var, su içmek için geliyorlar. Fakat saatlemişler, kurtlar geliyor, saat 1'de geliyor. Biz kurt sürüsü suyunu içiyor gidiyor. Arkasından diğeri geliyor, bir sürü. Arkasından aslanı geliyor, bir sürü, o da içiyor. Derken onlar doyduktan sonra sıra kime gelirse o işte galiba. Hayvanlar bile topluluk haliyle yürüyorlar. Mesela kurt kendi başına gitse işte yapmıyor bunu. Onlar bile toplanabilmişler yani. Kurt anlıyor ki ben yalnız gidersem, aslan karşıma çıkarsa parçalar beni diyor. Onun için hep toplanalım, suyu gidelim, beraberce içelim, beraberce dönelim derken bak bugün en mükemmel olan insan ne yapıyor? Allah bu insaniyeti dünya üzerindeki bütün insanlara yani insaniyet lafımını iyi anlayabilmek kabiliyetine ihsan buyursun. Paraların ne kıymeti var? Göklere de uçsan kıymeti yok. Tayyarelerde güzel gidiyoruz ama asıl lazım olan insana insaniyettir. O ki bu dünyadan gözümüz yum, ahirete göçtüğümüz vakitte de bize fayda verecek ancak o insaniyet. Men erade buhuhatel cennet. Bak ne güzel. Her kim ki cennetin göbeğinde yer almak istiyorsa, her kim ki cennetin göbeğinde yerinin olmasını istiyorsa, cennetin göbeği yani en iyi yer demek. En iyi yerinde cennetin yer almak istiyorsa, tel yüzümün cemaat. Cemaate devam et. Mesela namaz cemaati de öyle. Şimdi evimizde namaz kılmak mümkün. Kılabilir. Ama hasta olursa evinde kılsın. Mazeret olsun. Yoksa mazereti cemaate gel. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu vesselamu ala hayri halkihi. Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alim. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا وفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة أن أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.